क्यों? महाशय शब्द दूर करने के लिए साधन विवरान राष्ट्रांतिज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते पुनरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम महामहिमते। अब वह अनुभूति में संशय भी हो जाता है और संशय का निवारण करने के लिए पूरा अच्छा है। बस अब संशय अनुभूति बता दिया, अनुभव सारे कर्म नष्ट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन में आया कहीं ऐसा न हो ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये झूठा हो, सब अपने अपने जगह पर होंगे सर की सर, हम समझ रहे हैं सब बिगड़ गए नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वहां समाधि से बाहर आने के बाद वही कमर वही शांति भवन क्या बात है, फर्क क्या है? तो मन में थोड़ा संशय जरूर होगा और सब व्यवस्थान दृष्टवा धार्त राष्ट्रांक विद्युत। और व्यवस्थित कौन है? धार्त राष्ट्र, क्योंकि आप लोगों को भी देख लो मैंने सोचा था अरे ब्रह्म ज्ञान में बीमार क्यों हुआ, ब्रह्मज्ञान बीमार नहीं हो तो होगा क्या, बीमारी दौड़ रहा हो ब्रह्म ज्ञानी होने का समय नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी शरीर में, संशय होता ही नहीं होता, इतनी बीमार थी लखवा भी हो गया ब्रह्म ज्ञानी कमाल संशय तो होता ना। देखो आपको उनके पुण्य कर्म नहीं दिखाई देंगे, उनके ज्ञान की महिमा नहीं दिखाई देती है, लेकिन पाप के कारण से शरीर में होता हुआ प्रारंभ कर्म में भी जो पाप हिस्सा है उससे होता हुआ शरीर का रोग आपको दिखाई देते, लेकिन इसी शरीर में उनके ब्रह्माकार वृत्ति जो बनी हुई है जो सहज समाधि है उनकी दिव्य ज्ञान है वो आपको नहीं दिखाई देती। दिखाई क्या दे रहा है? अब लेकिन आपको उसके सारा शब्द सुनाई दे रहा है, उसके पीछे उनके क्या भाव है उसको कौन देख रहा है? इसलिए उस संशय काल में दिखाई क्या देता है? हमें गड़बड़ियां दिखाई अच्छाइयां नहीं, अच्छाइयां दिखाई फिर संशय नहीं रह जाता, संशय का कारण ही है उसका वही थोड़ी हमें दिखाई देगा। हम सोच रहे हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ब्रह्मानुभूति हो गया, सब होने के बाद ये बुखार क्यों आ गया है, बुखार क्यों परेशान, बुखार दिखाई दे संशय कहा था जब तक बुखार नहीं है ब्रह्म ज्ञानी है, बस कोई समस्या जब कुछ गड़बड़ी होती है तब संशय, इसे दिखाई क्या देता है संशय का कारण? कदे धात राष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्टवा, कौन देखा? कपित दुविधा, देखा किसने? विवेक ही देख रहा है, दूसरा नहीं देख रहा है, कपि ही ध्वजे ये सुसा कपित दुविधा, कम मेव पिपति थे कपि ही, कपि कौन है? कम ब्रह्मानंद पाति की कपा तदस्य स्थिति कपि, ब्रह्म को ही पाने वाला अगर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर रहने वाला कपि है, वही है ध्वज में जिसका इस शरीर भी ध्वज में है, कौन है? ब्रह्म ज्ञानी, वो देख रहा। फिर क्या अर्जुन इसका जवाब में क्या बोलते? स्वयं शंका करा अंत अर्जुन क्या नष्ट हो मोह सुंदर लगता, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ये तो आप पता चल, बीच में गड़बड़ा गया था थोड़ा संशय हो गया, अब समझ में आया मैं तो वही हूँ, इसलिए यहाँ पर कपित ध्वज कम मैंने ब्रह्म तमेव पाति रक्षति वृत्ति रूपेण अनुभवति इति कपः तदस्य स्थिति कपिः, कपिरेव ध्वजे ध्वजा ध्वज मन शरीरम, शरीर में जो ब्रह्म ज्ञानी रह रहा है उसी का नाम है। वो क्या देखा? वो प्रारंभ कर्म फलभूत दुष्ट पाप कर्मों का फलों को देखा है। कब देखा? प्रवृत्ते जब इस स्थिति में यहाँ पर विद्यमान विवेक और अविवेक की लड़ाई चल रही, धर्म और अधर्म की लड़ाई चालू हो गई, तब देखा। और कपित ध्वज कैसा है? फिर भी पांडव शुभ्र शुभ्र वंत क्रम से कभी कोई छल नहीं कपट नहीं कुछ, वह भी धनुरुद्यम उस बाघ को ध्वस्त करने के लिए धनुर उठा रहा है, लेकिन थोड़ा सोच और ऋषिकेश वाक्य तब जो है वह ऋषिकेश इंद्रियों का ईश जो हृदय में विद्यमान ईश्वर जो अपर भाव से दिखा जा रहा है अपर ब्रह्म है पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो भाग में देख रहा है वह जो है इदम वाक्यम आह क्या देख चले इदम वाक्यम कर आह कह रहे इदम आह बोल देते यहाँ पर भी वास्तविकता कुछ नहीं है अवास्तविक था कथन करता है महीपते तब अर्जुन क्या बोलेगा फिर देखा जाएगा इसने छीन के ले लिया छल कपट बेईमानी से अब उसको वापस लौटाने वाला कौन है राम जी का दम नहीं था कपि की सहायता यदि भगवान समर्थ है बहुत अलग चीज है इन लीला के अनुसार हनुमान जी ही मानते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी हनुमान जी जो है ध्वज में बैठ करके जो छल कपट बेईमान से छीन लिया गया राज्य लक्ष्मी को वापस अर्जुन आदि पांडवों को दिलाने दिला रहे इस बात को भी संकेत करने के लिए यहाँ कपिल कहने का तात्पर्य ये और पक्का कर रहा है संजय इस कपिल ध्वज शब्द के द्वारा निश्चय है विजय अर्जुन आदि का पांडवों का तुम्हारा नहीं इसलिए तुम केवल प्रतिपति हो राष्ट्रपति नहीं हो इस राष्ट्र के तुम्हारे बन नहीं सकता कुछ भी तुम्हारा तो हार पक्का है क्यों कभी बैठो जिसके पक्ष में हनुमान जी हैं अवश्य उनको राज्य लक्ष्मी लौट के प्राप्त हो गए यथा राम को सीता लौट के प्राप्त हो गई उसी प्रकार से पांडवों को राज्य लक्ष्मी वापस लौट के प्राप्त हो गई इसमें कोई संशय नहीं है इसे तुम जितना भी सोचो मामा का चिल्लाते रहो मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे तेरे कुछ नहीं रह जाएंगे सब कुछ ये दो तीन बात और रह गई इतना ही नहीं एक और बात यहाँ पर परामर्श कर रहा है कि ऋषिकेशम शब्दों से ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते पांडव जो है ऋषिकेश के प्रति यह वाक्य को कथन कर ऋषिकेश के प्रति कहा एक बहुत बड़ी चीज है देखो साधक को कभी भी किसी भी प्रकार का संशय होता अवश्य ही गुरु का परामर्श यदि गुरु के परामर्श लिया नहीं अपने ही तर्क वितर्क से कोई निर्णय लेने की चेष्टा करता है तो उसका हार निश्चित हो वह अपनी साधना में टिक नहीं इस बात को बताने के लिए यहां पर ऋषिकेश है क्योंकि ऋषि का नाम ईशा ऋषिकेश इंद्रियों का जीश कौन होगा गुरु ही तो होता है तो गुरु से पूछ रहा है कौन पांडव शुद्ध अंतकरण वाला शुद्ध अंतकरण वाला जैसे केनो प्रश्न में आता है जब शिष्य को पूछते क्या तुमने उस ब्रह्म को जाना तुम सुने देती मुझे नहीं का केनो प्रश्न तो शिष्य को अपने ज्ञान अपना अनुभव के ऊपर भी कभी संशय हो सकता है यदि संशय होता है तो वो गुरु के पास जरूर जाए वही आपके सकल संशय का निवारण कर सकता है अपने अकल से कभी यह निर्णय नहीं लेना कि मेरा अनुभव सही है कि गलत है कि क्या है क्या नहीं है कैसा है कभी नहीं तो मन का कोई भरोसा नहीं ये ठग देगा आप आपको अभी ब्रह्मांड बुद्धि हुई नहीं पहले से कह देगा ब्रह्मांड बुद्धि हो गई मैंने सरल चिंता अर्जुन मने सरल चित शुद्धांत करण वाला है वो अर्जुन होगा ऋजु गतव धातु से बनता है पर सरलता अर्थ में लिया है ऋजु मने सरल सीधा साधा बोला उसको कहते हैं ऋजु ऋजु कुटिल नाना पथ जो श्याम ऋजु कुटिल नाना पथ जो श्याम ये दुनिया ऐसी है कोई सरल मार्ग से सीधी मार्ग से चलती है कोई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चाल चल करके चल कपड़ बेईमानी से वस्तु करता ऋषि सबसे बना अर्जुन इसलिए कहते कि देखो वो अर्जुन का है सरल अंतकरण शुद्ध अंतकरण निष्पाप निश्चल निष्कपट स्वभाव वाला अधिकारी वेदांत अधिकारी कह रहा है साधक कह रहा है शिष्य कह रहा है किसे अपना गुरु वास्तव में यहां पर आगे भी देखेंगे शालिमान काम प्रबंधम स स्पष्ट ही बोल देगा, मैं तो मानता ही था आप कोलम कोलम मुझे बोल दिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बन गया, आगे कहेगा स्वयं अर्जुन स्पष्ट। इसलिए जो अर्थ लिए जा रहे हैं ये अर्थ ये नहीं कि असमंजस है, कौरवा पर सोच समझ करके अर्थ बताया जाता है, ये सारी चीज जो रहस्य बता रहे हैं ये शब्दार्थ का पीछे भी कौरवा परी का समन्वय है। प्रमाण कैसे आपने ले लिया, कैसे कैसे गुरु हो गया, आगे अर्जुन स्वयं अपने आप शिष्य बोल ही रहा है तो प्रमाण हो गया ना। इधर पांडव सबसे शिष्य लेना है स्वतंत्र करने वाला शिष्य, और इसी के से जो है जगत गुरु को लेना है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। तो इसलिए अर्जुन वाच सेन योर भयोर मध्य प्रथम स्थापय मेच्युत। अच्छा कहते हैं क्या, हे अच्युत आपको सही मार्गदर्शन कौन कर सकता, जिसके अंदर थोड़ा सा भी शिष्य के प्रति प्रेम वो हो आ गया ना, वो शिष्य को मार्गदर्शन सीखे कर, जो अपने स्वरूप से च्युत हो गया और उस अभिन्न वस्तु में मोह प्राप्त कर लेता है वह गुरु गुरु ही नहीं है। वो गुरु आपको कभी उद्धार नहीं करेगा, कभी मार्गदर्शन नहीं करेगा। जो अपने स्वरूप में अच्युत नहीं है, अच्युत है, जो अपने स्वरूप से च्युत कभी होता ही नहीं, अपने स्वरूप में दृढ़ निष्ठा रखते हुए दृढ़ रहता हो, वही शिष्य को भी अपने स्वरूप की ओर ले जा सकता है, दूसरा नहीं। इस बात को संबोधन से बताया, आप अच्युत भगवान है, मुझे विश्वास है आप में कि आप मुझे अपने संशय का निवारण कर अपने स्वरूप की ओर यथार्थ ओर आप मुझे जरूर ले जाएंगे। इस बात पे यहाँ पर अर्जुन प्रकट कर रहा है कि आप अच्युत अपने स्वरूप से च्युत नहीं होने वाले हैं, इसलिए मुझे आप पर पूर्ण विश्वास, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। यदि वहां पर अर्जुन कृष्ण से क्यों पूछता है, युधिष्ठिर बड़े भाई थे, दूसरे लोग थे, दूसरे से पूछ सकते, और अर्जुन तो वैसे भी रिश्तेदारी में पड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण के बुआ का लड़का है, थोड़ा अलग ही ढंग का स्वभाव है। वो आगे कहेगा भी, अरे हम तो तुम्हारे हमको समझे ही नहीं थे पहले। मोह भी दो प्रकार के, स्वरूपगत मोह, धर्मगत मोह, धर्मगत मोह भी ईश्वर मोह, कर्तव्य मोह, दो होता है। पहले कर्तव्य मोह को दूर करेगा, फिर ईश्वर मोह को भी दूर करेगा भगवान कृष्ण समझाएंगे, तुम ईश्वर जिसको समझते हो ईश्वर नहीं है, तो सामने जो मैं यही ईश्वर। तब वो कहता रही मैं तो आपके साथ आसन में शैया में सब तुम करके बोला, लड़ाई भी किया, सब कुछ किया, छीन के खाया, बहुत गलत किया, तो मेरे को माफ कर, मैं तो आपके अपने रिश्तेदार समझ रहा था अभी तक, अब समझ में आया नहीं नहीं यहाँ पे ईश्वर मोह भी भंग करते हैं, फिर तेरे ध्यान से लेकर जो स्वरूप मोह भंग करने लगते हैं। तो इस तरह से कर्तव्य मोह, धर्म मोह के अंदर दो है, कर्तव्य का मोह होता है हमें क्या करना क्या नहीं करना, अकल है ही नहीं, जो मन में आए तो करे जाए, ये कर्तव्य मोह है, और ईश्वर के बारे में पता नहीं, कोई राम को ईश्वर लग रहा है, कृष्ण कुछ नहीं, फिर कृष्ण ही ईश्वर है, राम कुछ नहीं, अरे ये क्या लड़ाई भिड़ाई भी, मतलब राम सब एक ही है, वो कट्टरता आ जाती है, ईश्वरगत मोह है, या नहीं इसमें संशय है भी तो कौन इसमें संशय, कुछ लड़ाई झगड़े हो, तो आस्तिक नास्तिकता में भी द्वेष है और नास्तिकों में परस्पर द्वेष, ये सब क्या है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान नहीं हो। और उसके बाद सभी के विद्यमान स्पष्ट ही है कि स्वरूप गठन हो, यही सब नाश के लिए यहां से आरंभ होता है। इसे कर रथम स्थापय, रथ स्थापय, आप तो अपने स्वरूप में इच्छुक नहीं होते कभी, लेकिन मैं अपने स्वरूप से विचलित हो चुका हूं, संशय ग्रस्त हो गया हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जो अनुभूतियां हैं वो कहां तक सही है, क्या मैं सन्मार्ग में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। इसे इस रथ को, शरीर रूपी रथ को, सेन्य और रुभयोर मध्य, इस सत्गुण और रज तमात्मक जो दूसरा गुट, उन दोनों, इसमें रज और तम दो है ना, वहां संख्या ज्यादा, ग्यारह क्षणी अनंत वृत्तियां अविद्याजन्य, इस अंतकरण के माध्यम से बहिर्वृत्ति अनंत होती है, जबकि सद्गुण वृत्तियां क्वचित होती है जो आंतरिक अंतर्मुख होकर के होता है, सत्गुण प्रधान ब्रह्मागर वृत्तियां क्वचित होती है। इसलिए कहते हैं ये दो सेनाओं के बीच में इस शरीर पर रथ को स्थापित करो, ताकि मैं ठीक ठीक समझ सकूं आपकी सहायता से कि कौन सही कौन गलत, कहां जाना है, मेरे को क्या करना है। यावदेतां निरीक्षेहं योद्धु कामान्नवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इन ये भी विलक्षणता है, देखो शस्त्र प्रयोग काल आरंभ हो चुका था, शंख फूंक गए, युद्ध शस्त्र का शस्त्र संपात प्रवृत्ते शस्त्र संपात शस्त्र प्रयोग हो रहा है, फेंकना चालू कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में जाकर बोल रहा मुझे दोनों के जब मैं देखू किससे मुझे लड़ना है। अरे भाई लड़ाई चालू हो चुकी है, अब क्या तुम सोच रहे हो तैयारी चलती आ रही, हमें पता नहीं कब से चला है, चल रहा युद्ध अनंत काल से चल रहा है। कई बार आप चाहते अच्छा कर्म करो, कई बार आप चाहते बुरा कर्म करो, हो रहा है बुरे कर्म और अच्छे कर्म। यद्यपि यह शत्रु संपात शत्रुओं की लड़ाई अनादिका से चल, उस बीच में कभी भगवान की कृपा हो जाए, आप इस वक्त को थोड़ा रोक लेंगे, सोचेंगे मुझे क्या करो, किस तरह जा, कभी ये करो, कभी वो करो, वो करो, समझ में नहीं, वही कहता है रण समुद्र में युद्ध भूमि का बीच में मेरे सत्र जो स्थापना करके रख दो ताकि मैं ठीक ठीक से देख कैर मया सह युद्ध किनके साथ मेरे को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यावत एकता युद्ध कामान अवस्थितान अहम निरीक्ष है तावत यावत से तात्पर्य उस स्थान पे खड़ा कर दो मेरे को, उस स्थान में जिस स्थान से मेरे को सारा चीज दिखा चारों तत्वों कि मेरे पक्ष में यहाँ और पर पक्ष में वहां कौन कहां कैसे है। यावत का तात्पर्य यहाँ उतने समय नहीं, वह स्थल स्थल विशेष में ले जाओ जहां से युद्ध कामान अवस्थितान सर्वान अहम निरीक्षे, युद्ध करने की कामना से अपने अपने में स्थानों में अवस्थित अयरेशु जो सर्वेशु पहले हो चुके हैं अवस्थित उन सभी को मैं समय प्रकार से निरीक्षण कर सकूं, देख सकूं नहीं निरीक्षण इच्छन और वश्य में बहुत फर्क है। इच्छते दर्शन सूत्र इच्छन भी दर्शन है, इस इच्छन रूपी दर्शन से का सामान्य दर्शन से इच्छन में बड़ी विलक्षण है। वह केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष की बात नहीं कह रहा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष कहता तो निरीक्षण है, निरीक्षण नहीं बोलता वश्य बोलता, ऐसा नहीं कह रहा है, कहने का उसका तात्पर्य इसलिए है निरीक्षित क्षण धातु प्रयोग करके बता रहा है मैं केवल इन लोगों को देखना ही नहीं चाहता कौन कहाँ है, बल्कि मैं ये देखना चाहता हूँ कौन धर्म परक है कौन अधर्म परक है, उसकी गहराई में जाना चाहता हूँ, और जो धर्म परक है उनसे मैं लड़ना नहीं चाहता। कई रमया यहाँ तात्पर्य यही है किनके साथ में लड़ू, निर्णय मुझे लेना है, मैंने अधर्म पर जो चल रहे हैं उनसे मुझे लड़ना है और जो धर्म पर चल रहे हैं उनसे मुझे, इसलिए मैं क्यों देखना नहीं चाहता, ये युधिष्ठिर कृष्ण उनको देखना नहीं क्या, तो मैं जानता ही हूँ कौन कहाँ है कौन मेरे पक्ष में खड़े हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे पक्ष में भी ऐसे तो नहीं है अपने जेब में चोर अपने दाढ़ी में तिनका, ये नहीं, इसे हम ये देखना चाहते मेरे भी पक्ष में जो अधर्म वाले हो किस स्वार्थ से हमारे पीछे आए हुए हो मैं उनसे भी लड़ूंगा उन्हें भी जीने नहीं दूंगा, तो कल खतरा हो जाएंगे हमारे लिए, कल राज्य प्राप्ति हो जाएगी मेरे लिए वो खतरा हो जाएंगे जो स्वार्थ से मेरे साथ, इसलिए मुझे ये देखना है कौन धर्म पक्षी है कौन अधर्म पक्षी, और जो अधर्म पक्षी लोग है उनके साथ मुझे इसलिए मुझे इसमें ले चलो, ठीक है अर्जुन और भी कहता है यो क्षमानवेक्षे समागता धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रियजी क्षमा, स्पष्ट है ये यहाँ उसका विवेक कितना परिपक्व है यहाँ स्पष्ट हो रहा धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि, कहते वो अधर्म की दुर्बुद्धि के कारण से ही ये युद्ध हो रहा है, हम नहीं लड़ना चाहते बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहते, हम तो शांति का प्रस्ताव भगवान कृष्ण द्वारा भेजा मन व्यक्ति जब साधक बनता है तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहता कि उसके मन कभी गलत विचार भी ले आए। गलत करना तो दूर की बात, आप भी कभी नहीं चाहेंगे मेरे मन में जो गलत विचार चलते रहे, फिर काम वासनाएं जगते रहे, नहीं। सच्चा साधक होगा तो कभी नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, ये धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्ध थे, तो धार्तराष्ट्र के संतान अहंकार से निष्पन्न होने वाले वो दुर्बुद्धि दुर्वृत्तियां जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां हैं वे हमको परेशान करें। वो अपने प्रिय को सिद्ध करना चाहते, प्रिय चिकित्सा बाहर दुर्गु से प्रेरित और क्या करें, अपना जो प्रिय है उसी में लगे रहना करना चाहते हैं। हमको साधक को अपनी साधना से हटा करके उनका अपना जो प्रिय है, जो रजगुण तमगुण के प्रिय, वस्तु क्या होता है, भोगो मौज करो ऐश करो खाओ पियो सो आनंद लो, एक भंडारे से क्या होते, चार भंडारे खाओ बोलता है मन और खाते हो विवेक प्रता दार्थ राष्ट्र से दुर्गुदे उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनको मारना चाहता हूँ, उनको गिराना चाहता हूँ, उनको मैं अपने से अलग करना चाहता हूँ। साधक का कर्तव्य यही है, जो दुर्विचार दुर्बुद्धि और दुर्बुद्धि का जो लक्ष्य होता है प्रिय वस्तु की जो चिकित्सा, उनको त्यागना है। उसके बिना साधना नहीं बढ़ेगी, आप ज्ञान को पचा नहीं सकते। इसलिए कहता है योत्स्यमानं ये समागता योत्स्यमानं अवेक्षयन्। वो समागत कौन, उसके विशेषण है प्रिय चिकित्सा धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे दुर्बुद्धे युद्धे प्रवृत्ता योत्स्यमानं समागता अहम पश्यामि अवेक्ष। यहाँ वीक्षा तो कोई प्रयोग कर रही थी, जो रजगुण अहंकार से निष्पन्न रजगुण और तमगुण के से प्रेरित होकर अपना ही जो लक्ष्य होता प्रिय वस्तु का ही जो चिकित्सा करने वाले और युद्ध करने के लिए उसके लिए ही वो क्या करते हैं, सत्वगुण को दबा करके यहाँ समागत हुए हैं, उनको मैं सम्यक प्रकार से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कौन सी वृत्तियां साधना में बाधक है और कौन सी वृत्ति मेरी ब्रह्म विद्या साधना में साधक है, ये पहचानना। इसलिए मैं चाहता हूं इस रथ, ये जो शरीर रूपी रथ है, इसको उस स्थान में पहुंचाओ, उस स्थिति में पहुंचाओ। भगवान से प्रार्थना है हमें उस स्थिति में पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था बनाए और ऐसे लोगों के बीच में हमको बिठाए ताकि जो हम इस स्थिति में पहुंचा दो, ताकि मैं सम्यक प्रकार से विचार कर सकूं कौन सी वृत्तियां मेरे साधना के अनुकूल है, कौन सी वृत्तियां मेरे साधना के प्रतिकूल है, कौन दुष्ट बुद्धि से निष्पन्न होकर अपनी प्रिय भूता जगत के पदार्थों की चिकित्सा कर रहा है और कौन मेरी इच्छा के मुताबिक साधक के मुमुक्षा के अनुकूल मोक्ष रूपी प्रिय की चिकित्सा कर कौन रहा है, इस बात को मुझे समझने का अवसर दिया गया है। ये जब कहता है तब भगवान क्या करेंगे, इस बात को समझे तब गुरु क्या करता है, उसको कोई दूसरा जितेंद्र ही समझ जा सकता है। क्या जितेंद्र साधक को जो है मुक्त जीवन मुक्त पुरुष कहता है, मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उसने सर्वोत्तम रथ, वह शरीर भी सर्वोत्तम शरीर रथोत्तम, वह शरीर भी धन्य है जिस शरीर में आप ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं, वह शरीर भी धन्य है जिस शरीर में आप ब्रह्म विद्या का उपासना करते हैं। इसलिए वो कहते हैं शरीर को उत्तम शरीर, सर्वोत्तम शरीर है। इसलिए इसका सारथी कौन बनता है, तब खुद गुरु ही इसका सारथी, आपका अपना कुछ भी नहीं। जब आपने अपने अहंकार को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, आपका रह क्या गया, आपका अपना कुछ भी नहीं, तब इसका संचालक कौन होगा, आप नहीं, गुरु ही इसका संचालक। इसलिए कृष्ण ही इस साधक के शरीर का सारथी हो गया, इसलिए इसका विशेषण रथोत्तम, इस शरीर का विशेषण करते हैं सर्वोत्तम रथ है। इसको सेनियोर उभयोर मध्य कौन स्थापना कर रहा है, ऋषिकेश कर रहा है, गुरु स्वयं कर रहा है और किसके द्वारा कहने पर किया? गुड़ा के सिन एवं मुक्त सन लेकिन यहाँ करके देखो धृतराष्ट्र का संबोधन बदल दिया। हे भारत कितने अच्छी बात, क्यों ऐसे? यद्यपि अभी उसके दिमाग में उल्टा चल रहा है, अभी भी धृतराष्ट्र के दिमाग यही है, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अर्जुन ने कह दिया मैं देखना चाहता हूँ, वो देख लेगा, गुरु को पिता माँ को सबको देखेगा, मेरा भी जरूर होगा, सन्यासी बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा धृतराष्ट्र सोच रहा है। उस स्थिति में संजय भारत विशेषण दिया, उसको संबोधन कर रहा है, क्यों? इसे बहुत बड़ा रहस्य। इस स्थिति में धृतराष्ट्र को हे भारत संबोधन देना कोई साधारण बात नहीं है, कुछ क्या ही बोध कराना चाह रहा है संजय उस अज्ञानी महामूर्ख को? भारत संबोधन देना जो उल्टा ही सोच रहा है। अपने स्वप्न थोड़ा भरत का जीवन को देखिए, भरत जो पैदा हुआ था कैसे पैदा हुआ था? दुष्यंत जिसके से भारत नाम पड़ा, वहां भी देखिए मोह था, भरत के जन्म के पीछे मोह का घोर अज्ञान का विस्मृति शापग्रस्त होकर विस्मृति को प्राप्त किया, बाद में खुद के संतान को पहचाना दिया, तुम उसी वंश के हो, याद रखो तुम अपने दुर्योधन को राजा बनाने की चेष्टा कर रहे हो, इसीलिए तुम अपने पांडवों का प्रसन्नता नहीं मानते, तो नहीं चाहते। इस भारत के संबोधन के द्वारा उस भरत का वर्णन करते, उस भरत के पिता जैसे है, जैसे भरत का पिता भरत को पहचाना नहीं, तुम भी पांडवों के पिता होते हुए पांडवों को नहीं पहचान रहे हो, और उनकी मौत चाहते हो, उनकी सन्यास चाहते हो, और अपने संतान के राजधानी चाहते हो, तुम कितने गद्दार हो। ये संबोधन निंदा परक भारत को, और अथवा उद्बोधक भी हो सकता है, तुम भरतवंशी हो, भरत वर्धवंशी नियम रहा, कभी भाई भाई झगड़ा नहीं, कभी भाई भाइयों में आज तक भरत वंश में झगड़ा हुआ ही नहीं, तुम कम से कम वो वंश का तो इज्जत रखो, अब भी मौका है, ये धृतराष्ट्र तुम चाहो अब भी तुम युद्ध को रोक, समझाओ अपने संतान दुर्योधन और देश की बंटवारा कर दो या कुछ रास्ता निकालो, लेकिन युद्ध को तुम अभी भी रोक, दोनों प्रकार इस संबोधन निंदा पर भी है, तुम वही भूल कर रहे हो जो दुष्यंत ने किया भरत के पिता, अथवा तुम भरत वंशीय भी हो, वसा के ऐसे नहीं हो मुक्त, यहाँ एक विलक्षण और है, गुड़ा के शब्द का अनेक, गुड़ा किस शब्द का? कोशकार के अनुसार देखिए, कोशकार क्या लिखते, गुड़ा कर दो अंगुष्ट तर्जनी योगी गुड़ा नामनी तो मुद्रिका, एक मुद्रा विशेष नाम गुड़ा है, अंगुष्ट तर्जनी योगी, अंगुष्ट परे तर्जनी है, इन दोनों का योग, अंगुष्ट तर्जनी योगी गुड़ा नामनी तो मुद्रिका, गुड़ा है मुद्रा है विशेष के गोला का, ऐसे ही केश है गोल गोल केश, घुंघराल बाल, घुंघराल बाल है, घुंघराल है बाल जिसका, उसका नाम गुड़ा केश, एक तो सीधा साधा, अत्र गुड़ा का शब्द शंकर भगवान का नाम, गुड़ा का कैसे बनता है, गुड़ो गोले सुपाकयो हो, अमरकोशकार का गुड़ शब्द का क्या है, गुड़ो गोल इक्षुपाकयो, गोले सुपाकयो हो, गुड़ किसको कहते हैं, गोल को, गोल क्या बताए, और दूसरा गुड़ कहते हैं इक्षुपाक, मैंने गन्ना का जो रस निकल के पाक बनाया गया उसका नाम भी गुड़ है, दोनों पक्ष में शिवजी अर्थ बन जाएगा, आप गोल अर्थ लीजिएगा तो भी शिव अर्थ निकालेंगे क प्रत्यय के साथ, और आप इच्छुपा कर दीजिए तब भी जो है शिव अर्थ कहेंगे, कैसे? ताला गोल पक्ष ब्रह्मांड गोल गुड़ ब्रह्मांड तक जो गोल है गोल ब्रह्मांड ब्रह्मांड गोल गुड़ तम अकति व्यापनोति अकगतो अकति व्यापनोति इति गुड़ा अंतर बहिष्ठ व्यापने गुड़ा कहा शिव गोल हो गया गोल गोल में कौन सा गोल लेना है यहाँ ब्रह्मांड रूपी गोल को उस गोल के अंदर बाहर सर्वत्र अकति गच्छति व्यापनोति इति गुड़ा शिव अकगत हो जातु अक समझे हो गया गुड़ा और अक गुड़ा शिव जो इस ब्रह्मांड में संपूर्ण में कण कण में अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम शिव है वही गुणांग सैव ईश्वर यस्य तादृश शिव ही है परम आराध्य ईश्वर जिसका वो गुणा के वो है गुणा के शंकर भगवान से ज्ञानम इच्छे किंकरा मोक्ष भी चाहते हो तो शंकर की उपासना करनी ही पड़ेगी बिना शंकर की उपासना किए मोक्ष तो मिले ही नहीं पड़ेगा ज्ञानम और ज्ञान उसमें महाभारत में लिखा है आरोग्यम मिच्छेत भास्कर धनम मिच्छेत कुबेरा ज्ञानम मिच्छेत शंकरा मुक्ति मिच्छेत विष्णु केवल मुक्ति चाहते हो मोक्ष नहीं सायुज्य मुक्ति सार विमुक्ति सालोक्य मुक्तियां विष्णु भगवान की आराधना और यदि ज्ञान चाहते हो मोक्ष के लिए तो शंकर भगवान की आराधना धन चाहते हो कुबेर की आराधना आरोग्य चाहते हो स्वास्थ्य को चाहते हो सूर्य भगवान की आराधना महाभारत में भीष्म का वचन इसलिए बुढ़ा का एव ईश्वर ये सा बुढ़ा शिव ही है ईश जिसका वो बुढ़ा के होता है प्रत्येक मुमुक्षु दूसरा अर्थ ले लीजिए शिव कैसे बनेगा एक शिव पाक पक्ष में देख लो गुड़वत मधुरा गुड़वत मधुरा सन भक्तान अकति वड़ापनोती इति गुड़ा गुड़ के समान मधुर होकर जब भक्तों की ओर दौड़ पर इसका नाम आशुतोष बाकी देवता बहुत देरी से प्रसन्न होते बहुत भजन पूजन करना पड़ता है और शंकर भगवान की निजार इसका नाम ही है आशु मने शीघ्र एवं तोष दीति आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला उस आशुतोष का रूप में बता रहे हैं गुणवत मधुरा सन भक्तान अकति प्राप्त इति गुणा का शिव सयव ईशो ये टीकाओं में नहीं है आठ टीका में से किसी टीका में नहीं जो हम कोशों के आधार पर निकालो एक मेदिनी कोश है एक अमर कोश दोनों कोशों के आधार पर वो श्लोक मिला हमको तो जब श्लोक मिला हमने सोचा फिर ये अर्थ लेकर के हम कैसे घटा सकेंगे गुड़ा केश में और मोक्षों में तो उस समय ये विचार स्थापित हुआ और निकला है तो ये गुड़ा केश है ना इसलिए कोश प्रमाण गुणाकेशेना तारस मुक्षुणा जो शंकर भगवान की ही मोक्षार्थ मोक्ष साधन मतलब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आराधना करता है जो वह व्यक्ति गुणाकेश है उसकी प्रेरणा के द्वारा ऋषिकेश गुरु जो है यह सेनाओं के बीच में इस उत्तम रथ को स्थापना प्रार्थना करने के बिना साधक जब मोक्ष होता है ना प्रार्थना एक बहुत बलवान अस्त्र प्रार्थना के बिना हम कभी सफल हो नहीं प्रार्थना इसलिए योग साधना में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया नित्य प्रार्थना करेंगे निश्चित रूप से एक न एक दिन वो आएगा जब भगवान हमारे शरीर को इन इंद्रियों को इस मन को इस बुद्धि को ऐसे माहौल में डाल देगा जहां पर आपको ज्ञानानुकूल वातावरण ज्ञान साधना के अनुकूल वातावरण मिल जाएगा तो वो यहां पर उन्हें कर दिया भगवान ने अब वातावरण प्रदान किया ही नहीं साथ में मार्गदर्शन करते हुए कह रहा है तुम किसको देखो जानते वैराग्य को पक्का करने है ना इसे तो देखो किसको भीष्म द्रोण प्रमुखतः ममत्व जगा लालच दिया करते जैसे वहां भी क्या हुआ, लालच तो दिया था। कहा कठोर परिषद में नचिकेता को क्या किया, ये लो माल, ये लो माल, लोग लो वो लो, दुनिया भर चीजें दिया, आयु दिया, सब दिया यमराज जी। उसके बावजूद उन्हें चिकित्सा क्या करनी, न विदित चिकित्सा ये सुसन चिकित्सा, जिसके अंदर संशय नाम की चीज ने अपना लक्ष्य दृढ़ है, लक्ष्य मामले डगमगाता नहीं, संशय बिल्कुल नहीं कर, उसका नाम को नचिकेता होता है, हर एक साधक यदि आप दृढ़ है मृत्यु को भी आप जीत सकते, यमराज खुद गुरु बन जाए, मृत्यु अपने गुरु बन जाता है, वह भी आपको मार्गदर्शन कर देता है किस तरह चलना है। इसलिए कहते हैं कि देखो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां समवेतां कुरुनिति।